4-5 วันก่อนก็ได้ไปอบรมเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบแถวปากช่องวันท้ายๆก็มีคนเขียนมาถามว่าจริงหรือเปล่าที่คนเราจะถ้าว่าได้ไปทำบุญ9 วัดแล้วก็ได้ไปสังเวชนียสถานครบ4 แห่งก็จะเป็นการปิดอบายได้หมายความว่าก็จะไม่ตกนรกนะก็จะแต่มีแต่สุคติเป็นเบื้องหน้าก่อนนั้นนั้น2-3 วันก็มีคนถามคล้ายๆกันถามว่าจำเป็นต้องไปสังเวชนียสถานหรือไม่จำเป็นในความหมายที่ว่าถ้าไม่ไปนี่จะตกนรกหรือว่าชีวิตจะไม่ประสบความเจริญกลุ่มคนที่ถามก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้มีฐานะแล้วก็มีความสนใจในพุทธศาสนาเข้าใจว่าคนที่คิดแบบนี้ก็น่าจะมีมากทีเดียวพอระยะหลังก็มีค่านิยมจนแทบจะกลายเป็นแฟชั่นทั้งเรื่องการทำบุญ9 วัดแล้วก็เรื่องการไปอินเดียเพื่อไปสักการะสังเวชนียสถานอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของศีลพัตตปรมาสอย่างหนึ่งศีลพัตตปรมาสหมายถึงว่าการยึดมั่นในศีลว่าจะต้องว่าเมื่อทำแล้วจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เน้นในเรื่องของแค่การกระทำหรือพฤติกรรมก็ปรมาสนี่ส่วนใหญ่ก็มาแปลว่ารูปคลำศีลก็เลยฟังไม่ออกว่าหมายแปลว่าอะไรแต่ว่าความหมายเนี่ยคือคำว่า8 เปื้อนก็หมายถึงการที่ปฏิบัติรักษาศีลโดยมีตัณหาทิฏฐิเมื่อจุลมานะด้วย8 เปื้อนคือเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการรักษาศีลด้วยกิเลสก็ได้ตัณหาทิฏฐิจุลมานะมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้นคือแรงจูงใจในการที่รักษาศีลคือไม่ได้รู้ว่าศีลนั้นเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรก็เข้าใจแบบหลงผิดว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วนี่จะได้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่ไอ้2 อย่างนี้มันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่ที่จริงถ้าใช้ความคิดหน่อยก็คงจะหาคำตอบได้เช่นไปทำบุญ9 วัดแล้วไป4 สังเวชแล้วตอนหลังก็ไปโกงเงินเขาหรือว่าไปเป็นชู้กับคนอื่นหรือว่าไปฆ่าคนเนี่ยอย่างนี้มันจะไปอบายมันจะปิดอบายได้ยังไงนะมันก็ว่าพอไปทำบุญ9 วัดไป4 สังเวชแล้วเป็นนั้นว่าหลังจากนั้นทำชั่วก็ได้เพราะถึงยังไงก็ไม่มีวันตกนรกแล้วคิดแบบนี้อันตรายมากเลยถ้าคนเรานี่ถึงแม้จะมีศรัทธาในการทำบุญก็9 วัดไป4 สังเวชแต่ว่าให้ความโน้มเอียงหรือนิสัยที่จะทำบาปผิดศีลก็ยังมีอยู่มีคนหนึ่งก็ไปแกชอบไปมากเลยอินเดียไป4 สังเวช แต่ว่านิสัยหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือการโกงเงินหรือว่าทำผิดสัญญาเช่นมีเพื่อนก็เล่าว่าเนี่ยไปซื้อที่จากคนนี้เขาก็รับปากว่าเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุที่เขามีเยอะแยะไปหมดนะก็จะยกให้ด้วยแต่ความจริงก็นอกจากจะไม่ยกให้แล้วที่ดินที่บอกว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้ก็ไปมามันก็หดหายไปหายไปเป็นร้อยตารางวาก็มีในกรุงเทพหรือว่าคนทำบุญรักษาศีลมาแต่ว่าพอรู้ว่าลูกนี้เกิดท้องขณะที่เป็นนักศึกษาอย่างแรกที่นึกถึงคือการให้ลูกไปทำแท้งเพราะว่ารู้สึกอับอายขายหน้าถ้าเกิดลูกจะท้องหรือออกลูกมาโดยที่ไม่มีผัวโดยที่ไม่ได้แต่งงานมันเป็นความอับอายขายหน้าของเธอซึ่งเป็นผู้หญิงในแวดวงสังคมชั้นสูงกลัวตกเป็นขี้ปากของเขาหรือถูกเขามองด้วยสายตาที่หยามเหยียดว่าเนี่ยปฏิบัติทำยังไงลูกท้องไม่มีพ่ออย่างนี้ให้แบบนี้นี่มันก็ไม่มีทางที่จะปิดอบายได้จริงๆถ้ามีความรู้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็จะรู้ว่าจะปิดอบายได้นี่ก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะว่าไม่มีกิเลสจะให้ทำชั่วอีกแล้วไม่มีกิเลสที่ทำให้ผิดศีลหรือว่าศีลที่มันเป็นเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นพระโสดาบันจะเป็นมีได้ก็ต้องเกิดปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะหลุดพ้นจากศีลปตปรามาสได้งั้นมาพิจารณาดูดีๆยิ่งมีความเชื่อแบบนี้ว่าทำบุญ9วัดหรือว่าไป4สังเวยแล้วจะไม่ตกนรกเนี่ยอันนี้มันก็เท่ากับเป็นการตอกย้ำศีลปตปรามาสให้มากขึ้นซึ่งก็เท่ากับยิ่งเป็นภูเขาขัดขวางการเข้าถึงภาวะของพระอริยเจ้าก็กลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะตกเข้าไปในอบายมากขึ้นแทนที่จะปิดอบายกับเปิดช่องให้กว้างขึ้นในการที่จะลงอบายหรือว่าอย่างน้อยๆก็เป็นยิ่งทำก็ยิ่งหรือยิ่งเชื่อยิ่งเป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงความเป็นโสดาบันหรือความเป็นพระอริยเจ้าได้ยากเดี๋ยวนี้คนไทยนับถือศีลแบบศีลปตปรามาสเยอะมากก็คือว่าทำอย่างง้นอย่างนี้แล้วจะได้บุญโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจิตใจเป็นยังไงเช่นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคนมาถามทำวัดสวดมนต์ต้องจุดธูปเทียนไหมก็จะว่าถ้าไม่จุดธูปเทียนจะไม่ได้บุญหรือว่าจะเป็นบาปอันนี้ก็เป็นเชื้อพระตาปรามาสอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างเรียกว่าเป็นเบื้องต้นเลยคือไม่ต้องพูดถึงว่ารักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะหลุดพ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะไม่สนใจเรื่องการหลุดพ้นกันแต่ว่ารักษาศีลหรือว่าทำบุญเพื่อจะได้ลาภยศสุขสวรรค์สรรเสริญอันนี้ก็เป็นศีลปตปรามาสอย่างหยาบนะคือทำรักษาศีลเพื่อได้เกิดลาภยศสุขสรรเสริญสวรรค์ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการหลุดพ้นหรือนิพพานนี่แหละที่เรียกว่ารักษาศีลโดยถูกแปดเปื้อนด้วยกิเลสตัณหา คืออยากจะประสบความสุขความเจริญไม่ได้คิดจะหลุดพ้นหรือว่านิพพานอะไรเลยแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นแน่นอนรักษาศีลนี่แต่ถ้ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจนี่มันก็ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ยากไปทำบุญเก้าวัดไปสังเวยแต่ว่าความมีแก่ตัวยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมีสายเจ้าอารมณ์ยังยึดติดในโลกธรรมมันก็ล้นแต่มีโอกาสหรือเปิดช่องให้ได้ไปอบายทั้งสิ้นที่จริงไม่ต้องรออบายในชาติหน้าเนี่ยความเสื่อมในชาติปัจจุบันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่ากิเลสมันยังมีแรงเป็นตัวผลักดันอยู่อันนี้ก็เชื่อว่าความสนใจพุทธศาสนาของคนไทยเวลานี้โดยเฉพาะในคนชั้นสูงมันติดในเรื่องรูปแบบเยอะมากมองข้ามเรื่องของการกล่อมเกลาจิตใจให้สงบให้เห็นแก่ตัวน้อยลงให้มีสติความตื่นตัวให้มีปัญญามากขึ้นอันนี้มองข้ามไปเลยแม้กระทั่งในหมู่คนที่ทำวิปัสสนาทำสมาธิก็มีกรรมการพุทธสมาคมท่านหนึ่งก็อายุมากแล้วท่านก็มาปรารภว่าคนที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมของพุทธสมาคมนี่เวลามาเข้าคอร์สทั้งปริยัติก็ตามปฏิบัติก็ตามพอได้เวลาเลิกได้เวลากลับบ้านมาเห็นรถของตัวถูกขวางด้วยรถอีกคันหนึ่งออกไม่ได้ก็โกรธนะโวยวายว่าทำไมมาจอดรถขวางคือแสดงอาการฮึดฮัดกราดเกรียวโกรธเกรียวไม่ต่างคนทั่วไปก็ไม่รู้เขาปฏิบัติธรรมกันยังไงอันนี้ก็เป็นเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังปิดอบายด้วยก็ได้มาเจริญสติสมาธิเพื่อได้แล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายคือพอคิดแค่นี้เนี่ยมันไอความคิดที่ไอความตั้งใจที่จะขัดเกลาจิตใจมันก็ไม่มีนะก็คือทำรูปทำตามรูปแบบไปเขาว่าให้ทำแล้วก็ทำเพราะว่าไม่มีความเข้าใจว่าไอการจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนานี่เพื่ออะไรอันนี้เนี่ยจำเป็นมากที่ต้องกลับมาทำความเข้าใจนะว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วก็สิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่พฤติกรรมการแสดงออกหรืออยู่ที่จิตใจอยู่ที่เจตนาในยุคนี้มันยุคที่คนเป็นในเรื่องรูปแบบกันเยอะมากการให้ทานก็เน้นที่ของหรือเน้นที่กิริยาการในการถวายก่อนจะถวายก็มีพิธีกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าใจไม่ได้ขัดเกลาหรือไม่ได้ให้ความสำคัญว่าให้ทานด้วยจิตที่มีศรัทธาให้ทานด้วยจิตที่เลื่อมใสให้ทานด้วยความเมตตากรุณามุ่งที่จะลดละความเห็นแก่ตัวความยึดติดถือมั่นแต่ว่าถ้าทำไปด้วยไอ้กิเลสแม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงกิเลสอย่าง ละเอียดเอาแค่กิเลสอย่างจับหยาบนี่ก็เป็นกันมากมายนะกิเลสอย่างจับหยาบก็หมายถึงอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนนับหน้าถือตานี่นี่ก็กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดคืออยากพ้นทุกข์อยากนิพพานอันนี้ก็เป็นมากนะไม่ต้องไปดูที่อินเดียที่จริงไปดูที่อินเดียก็คงเห็นนะพวกที่ถือศีลถือพรตจนเข้าข่ายทุกขกิริยาพวกนี้ก็มุ่งนิพพานมุ่งที่ความหลุดพ้นแต่ว่าเป็นการถือศีลแบบทรมานตนมากเพื่อเอาเคร่งเดี๋ยวนี้เราก็ไปมักจะมองว่าเนี่ยมักจะมองศีลปัตตปรมาสไปในมุมนั้นเป็นมุมคนที่ถือศีลเคร่งถือวัดถือพรตที่แปลกๆอย่างพวกที่ค่อนไปทางทุกขกิริยาหรืออัตตกิลมัฏฐานิโยคแต่ที่จริงไงการถือศีลปัตตปรมาสแบบที่หยาบกว่านั้นนี่มันก็มีอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากอยู่เกลื่อนเมืองหรือกำลังทำอยู่เลยก็ได้งั้นถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลนี่มันก็จะนำไปสู่การฝึกกล่อมกล่าวจิตใจนะให้ลดละให้คลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำให้มีความเมตตากรุณามากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกุศลธรรมที่ทำให้จิตมีคุณภาพดีการฝึกจิตให้มีคุณภาพดีก็ถือเป็นสมาธิสมาธินี่เรียกอย่างนึงว่าอธิจิตตสิกขาคือการฝึกจิตให้ยิ่งก็คือมีคุณภาพที่ดีซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการให้ทานการรักษาศีลทำให้จิตมีคุณภาพมีเมตตามีศรัทธามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกนี้ล้วนแต่เป็นกุศลทั้งนั้นซึ่งก็เป็นการเตรียมให้จิตเนี่ยเกิดปัญญาได้ง่ายขึ้นต่อเมื่อมีปัญญาเท่านั้นแหละมันถึงจะโอกาสหลุดพ้นโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอิสระจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้การที่เรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนาไม่ว่าจะเป็นจิตภาวนาก็ดีเจริญสติก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจความมุ่งหมายด้วยว่ามุ่งหมายเพื่ออะไรบางคนก็ต้องอยากจะมาเพื่อปิดอบายเหมือนกันแต่เข้าใจเพียงแค่ว่าถ้าทำนะตามรูปแบบแล้วมันก็จะเกิดผลได้หรือว่าดีกว่านั้นหน่อยคือมาปฏิบัติเพื่อได้ให้จิตเกิดความสงบนะแต่ความสงบมันก็ยังไม่ทำให้พ้นทุกข์นะเพราะว่าตัวความสงบเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในตัวความสงบเองมันก็เจอไปด้วยความทุกข์มากหมายถึงการที่มันต้องเสื่อมต้องดับไปแต่ว่าต้องเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจเห็นธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยต้องอาศัยสตินี่ก็จะช่วยทำให้จิตนี่ได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงไม่ใช่อย่างที่ ตามที่อยากเห็นแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็มาก็จะได้สติเพื่อทำให้ใจสงบเพราะรู้ว่าที่ใจไม่สงบก็เพราะความฟุ้งซ่านความสายสายความเผลอตัวลืมตัวถ้ามีสติแล้วก็ทำให้ใจสงบได้โดยที่ไม่ต้องไปอิงสถานที่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะติดในกับดักของความสงบเพราะว่าอันนั้นแหละคือจุดหมายที่พาผู้คนมาสู่การปฏิบัติธรรมผู้อย่างนึงคือว่าไอ้ความไม่สงบความทุกข์นั่นแหละที่ผลักให้มาปฏิบัติธรรมคือถ้าไม่มีความทุกข์มาผลักดันก็น้อยคนนะที่จะเสียเวลาหรือสละเวลามาปฏิบัติธรรมเพราะมันมีแต่ความไม่คุ้นเคยหรืออาจจะถึงกับไม่สะดวกสบายเมื่อมาแล้วก็อยากได้ความสงบพอเจอความไม่สงบเข้าก็จะทุกข์นะความไม่สงบที่ว่าจะเป็นความไม่สงบจากสิ่งแวดล้อมเสียงดังคนก็เสียงกระทึกผู้คนมากมายหรือว่าความไม่สงบภายในก็คือความฟุ้งซ่านความแสบสายพอเจอความไม่สงบทั้งนอกทั้งในก็หงุดหงิดเพราะว่ามันมีความอยากให้สงบนะเป็นพื้นฐานไอ้ตัวความอยากสงบนี่แหละที่มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันจะทำให้จิตเราเนี่ยต่อต้านไม่ชอบไม่พอใจกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าเสียงดังหรือว่าความฟุ้งซ่านที่จริงเสียงดังไม่ใช่ปัญหานะความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ามันก็ไม่ทำให้ทุกข์มากเท่าไหร่หรือไม่ทำให้ทุกข์เลยถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับมันถูกเช่นเสียงดังก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วเสียงดังแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ก็ดูมันไปความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของใจนะถ้าดูมันไปหรือดูมันไปเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรให้กับเราแต่เป็นเพราะใจที่ไม่ชอบใจที่อยากจะผลักไสหรือใจที่รังเกียจพอมันเกิดขึ้นก็เลยไปพยายามผลักไสมันกดข่มมันเพียงแค่ความไม่ชอบที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทุกข์แล้วล่ะเสียงดังถ้ารู้สึกเฉยๆกับมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอไม่ชอบพยายามผลักสายมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นโดยเพราะเมื่อเสียงมันยังอยู่จิตก็จะบ่นตีโพยตีพายอันนั้นแหละคือที่มาของความทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจนี่มันยังไม่ใช่ปัญหาเท่ากับความรู้สึกที่เป็นลบกับมันใจที่ต่อต้านใจที่ผลักสายนี่มันเป็นตัวการให้เกิดทุกข์มากไม่ว่าการผลักสายต่อต้านนั้นจะมาในรูปของความเกลียดความกลัวความโกรธมันก็ล้วนแต่สร้างปัญหาส่วนใหญ่ไปมองปัญหาผิดที่ไปมองว่าเป็นเพราะเสียงดังเป็นเพราะความฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาของจิต ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแค่ดูมันเฉยๆก็จบนะแต่พอไปผักสายมันแทนที่มันจะไปมันก็ยิ่งรังควานมากขึ้นแทนที่มันจะห่างไกลจากเราก็กลับยึดมั่นถือมันมากขึ้นก็คือเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้ฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ใช่แค่เห็นความฟุ้งซ่านความเครียดก็เหมือนกันแทนที่เห็นความเครียดก็กลายเป็นผู้เครียดขึ้นมาอันนี้เพราะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราและความยึดมั่นถือมั่นนี้ส่วนนั้นก็เกิดจากการพยายามผลักมันออกไปการผลักไสมันก็แปลกนะแทนที่จะทำให้มันไกลจากเรากลับกลายเป็นใกล้เข้าไปอีกคือเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแต่สิ่งที่ควรทำคือว่าดูมาเฉยๆหรือว่าพูดให้มันเข้าใจง่ายนะคือยอมรับมันยอมรับมันมันเกิดขึ้นก็ไม่ผักสายมันก็ยอมรับมันนักปฏิบัติในที่ทำใจยอมรับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ยากนะแม้คนที่ปฏิบัติมานานๆเสียงดังก็ไม่ได้ถ้าใจฟุ้งซ่านใจมันแสบสายมีนิวรณ์รบกวนก็ไม่ได้มีความทุกข์มากที่ทุกข์เพราะเต็มไปด้วยความอยากจะให้มันหยุดให้มันหมดให้มันสงบให้มันหายฟุ้งซ่านก็เลยปฏิบัติธรรมด้วยความทุกข์ทุกข์นะพอทุกข์มากๆเขาก็ท้อเคยเห็นนักปฏิบัตินู้นเป็นเรียกว่าระดับอายุก็มากแล้วนะท่านก็ปฏิบัติอย่างจริงจังมากอยากได้สติได้ความรู้สึกตัวแต่ทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็มีแต่ความหลงความฟุ้งที่จริงอาจจะไม่หลงมากไม่ฟุ้งมากนะแต่ว่ามันไม่สงบราบคาบอย่างที่ต้องการก็เกิดท้อมาปรึกษาครูบาอาจารย์ก็พูดด้วยความท้อว่าตัวเองนี่ไม่รู้ทำบุญทำกรรมอะไรมาถึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไม่ค่อยรู้สึกตัวจิตไม่ตื่นตัวเองก็ทำบุญมาเยอะแต่ทำไมการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าที่จริงอาจจะก้าวหน้าแล้วก็ได้ความฟุ้งที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยลงแต่มันไม่ถึงกับเกณฑ์ที่ต้องการเพราะว่าตัวเองต้องการพ้นทุกข์ต้องการนิพพานเลยเราก็เลยท้อดูหน้าดูสีหน้าแล้วหม่นมองลึกๆอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากปฏิบัติแล้วหมดหวังแล้วหรือว่าอาจจะอยากจะสึกหาลาภเพศไปเลยมันก็มีนะสมัยในสายพุทธกาลเนี่ยท้ออยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าปฏิบัติบวชมา7 ปีบ้าง25 ปีบ้าง10 ปีบ้างแต่ไม่มีได้พบความสงบเลยในเถรคถาในเถรคถาจะมีประวัติคนที่พระที่ฆ่าตัวตายเพราะจิตไม่สงบอยู่หลายท่านเช่นท่านสัพพทาสนี่ก็อันท่านหนึ่งแล้วแต่ว่าถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะว่าพอฆ่าตัวตายแล้วเกิดสติเกิดได้สติขึ้นมาเห็นสังขารเป็นทุกข์มากเจ็บปวดเหลือเกินเลยปล่อยวางพอปล่อยวางเขาก็บรรลุธรรมไปเลยแต่ก็เป็นตัวอย่างว่าคนที่ทำปฏิบัติทำด้วยความอยากเนี่ยคนที่ปฏิบัติทำด้วยความทุกข์หรือว่าทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เรื่อยร้อยทั้งร้อยก็เพราะทำด้วยความอยาก แล้วไม่ยอมรับไอ้สภาพที่เกิดขึ้นกับใจแต่เพียงแค่ยอมรับมันมันก็สงบได้ปัญหาของนักปฏิบัติธรรมหรือคนทั่วไปก็คือว่าไม่ยอมรับทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกและสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในถ้ามันไม่เป็นไปดั่งใจบางทีเราก็ต้องฝึกการให้เรียนรู้ให้ฝึกเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปดั่งใจอย่างเช่นที่พูดเรื่องอินเดียเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบทดสอบอันหนึ่งว่าเราจะฝึกใจให้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ไหมอุปสรรคที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงก็ยอมรับมันยอมรับคือจะรับเป็นความจริงแล้วแทนที่จะบ่นโวยวายตีโพยตีพายก็ยิ้มให้มันแล้วก็คิดต่อไปว่าจะทำยังไงต่อไปมองไปข้างหน้าไม่ใช่ไปนึกถึงข้างหลังไม่ใช่แต่วนเวียนอยู่ครับว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นไม่ควรจะเป็นว่าที่ปฏิบัติธรรมทำไมมันเสียงดังอย่างนั้นหรือว่าฉันปฏิบัติธรรมมานานทำไมมันน่าจะสงบได้แล้วแต่ทำไมมันไม่สงบมันไม่น่าจะวุ่นวายฟุ้งซ่านเลยคนเราทุกข์เพราะคำว่าน่าจะหรือไม่น่าจะนี่มากเพราะพอคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้มันก็คือใจไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับพอใจไม่ยอมรับนี่ทุกข์เลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ปัญหามันแต่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรคนมักจะไปมองไปที่ข้างนอกไปให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกแต่ลืมดูว่าใจเราไปรู้สึกยังไงกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนักปฏิบัติธรรมถ้าเริ่มต้นจากการฝึกให้ใจนี้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจทั้งจากภายนอกและภายในอันนั้นแหละที่จะทำให้สตินะเจริญงอกงามได้เร็วและทำให้สมาธิให้การปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้ไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้ดูรู้ทันในภาวะที่ไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนอกและในเพราะมันเพราะคิดแต่ทำด้วยความอยากทำด้วยความสงบจะเอาความสงบแต่ไม่ด้วยความคาดหมายซึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งถ้าเราทำด้วยความคาดหมายมันก็เป็นอุปสรรคนะต้องวางความคาดหมายความคาดหวังความมุ่งหมายหรือความคาดหวังลงอะไรเกิดขึ้นก็รับได้หมดแต่ว่าก็ไม่ท้อทำไปเรื่อยๆยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมจำนนก็ทำไปเวลาใจมันรู้สึกลบเวลามีความโกรธเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นใจมันรู้สึกลบต่อความโกรธความเครียดก็รู้ทันมันไม่ใช่เป็นนึกแต่จะเล่นงานความโกรธความเครียดแต่ว่าไม่รู้ทันอาการของใจที่ไม่ชอบความโกรธความเครียดถ้าเราทำใจเป็นกลางกลัวก็โกรธไปเครียดเครียดไปเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราเห็นความโกรธไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธความโกรธเป็นเรื่องของใจจริงๆมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะโกรธก็โกรธใจก็ใจแต่พอไม่เห็นชั้นก็เลยอินุงตุงนังไปหมดใจโกรธไม่พอไปยึดว่าฉันโกรธด้วยก็เลยทำให้ทุกข์ถ้าเรามองแยกส่วนความโกรธก็หนึ่งใจก็หนึ่งนะความโกรธไม่ใช่เรามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์เอาล่ะก็เพื่อนเช้านี้เท่านี้กลับห้องกัน